conversation, conversation, 'cause it gives me sweet inspiration, inspiration. And to tell you, I never felt this way before. I know there is some way today. Brothers, ooh, yeah, love your sisters, and to tell you, I must admit, you've got me thinking, there were times I thought that I was sinking, but I'll always want to be in that position where I can see more clearly, where I can see more clearly. I must admit that you've got me thinking, there were times I thought that I was sinking, but I'll always want to be in that position where I can see more clearly. Yeah, clearly. Love your brothers, my friends. Love your sisters. Love your brothers and your sisters. Ooh, yeah. Love your sisters. Fijn stukje reggae om het uur mee te beginnen. Je hoorde Slim Smith en The Uniques in My Conversation uit 1968. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 24 augustus. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, filosofen in de muziek in het Huis te Poort in Schiedam. Online campagne over blind zijn. En tentoonstelling Vlucht in Cadmium. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. People living.

introduce me to your latest lover. That's when I feel the walls start crashing in. I love you too much to ever start liking you. So let's just let the story kind of end. I love you too much to ever start liking you. So don't expect me to be your friend. Lobo was dat uit 1972 met Don't Expect Me To Be Your Friend. En daarvoor natuurlijk Tina Turner en Two People. We gaan naar ons eerste onderwerp. De nazomer komt eraan en dat betekent dat ook het nieuwe concertseizoen in het Huis de Poort in Schiedam weer begint. En wel op vrijdag 8 september met het muziekprogramma Filosofen in de Muziek. Herman de Bruin hoort meer van Ad van der Kouwe van Stichting Huis de Poort. Ad, welkom. Dank. Je bent er namens de stichting Het Huis de Poort in Schiedam. Bijzonder pand, hè? Ja, ja, Het Huis de Poort is de oud-katholieke kerk op de Dam. En als stichting gebruiken wij die voor concerten en andere culturele evenementen. Ja, en dan nu het eerste concert van dit seizoen weer, denk ik. En dan over filosofen. Ja. Ja. Is dat niet heel saai? Dat zou je denken, maar bij de filosofen moet je vooral denken aan de filosofen uit de oudheid. Mm-hmm. En die filosofen waren voor kunstenaars in de 17e, 18e eeuw een rijke inspiratiebron. En niet alleen voor schilders. Rubens heeft er nogal wat van geschilderd. Rembrandt ook trouwens. Maar ook voor componisten. Die lieten zich door de verhalen over en van deze filosofen inspireren tot prachtige muziek. Ja, en hebben we het dan over de Griekse filosofen? Dan hebben we het zeker over de Griekse filosofen. Ja, ja, ja. Die zijn de belangrijkste. Ja, ja, want jullie hebben zelfs een uitvoering met twee filosofen tegenover elkaar, volgens mij. Ja, ja, ja, dat is het duet van Heraclitus en Democritus. Ze zijn ook vastgelegd door Rubens. En ja, de ene is een hardcore pessimist en de andere is juist heel optimistisch. En die twee die zijn uitvoerig met elkaar in gesprek. En dat was zowel voor een schilderij als voor een muziekstuk een dankbaar onderwerp om dat vast te leggen. Ja. Wordt dat voor het publiek dan ook duidelijk wat ze zingen? Of kun je... Jazeker. Ja? Sowieso, er is uitleg. Maar het publiek krijgt ook een tekstboekje met de teksten in vertaling erbij. Dus die weten precies waar het over gaat. Ja. Overigens is, zelfs al zou je er niks van verstaan, ook de muziek al om te smullen, hoor. Dus het is hoe dan ook genieten. Ja, en wie voert de muziek dan uit, buiten de zang? We hebben een internationaal gezelschap van 8 mensen onder leiding van Duitse dirigent en klaverpianiste Jörn Boysen. En er is één danseres bij, een barokdanseres, die er ook visueel nog even een extra attractie aan toevoegt. Ik heb het wel eens meer gevraagd aan je, maar hoe vind je dan die mensen toch altijd weer naar Schiedam te lokken? Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, het leuke is, dat is ik hoef ze bijna niet te zoeken, want ze vinden mij. Op een gegeven moment heb je een aantal concerten georganiseerd en heb je een bepaalde naam. En vanaf dat moment beginnen de mailtjes binnen te komen van ja, die en die heeft bij u gespeeld. Wij zouden het ook wel eens leuk vinden om bij u te spelen. En het grappige is, als je wat op een gegeven moment wat bekendere en grotere namen hebt gehad, en die zijn er in Huis de Poort best wel veel geweest, dan vinden ook de grotere namen schromen niet om te vragen van, zeg, wij vinden dat ook best leuk, we zagen dat die en die is geweest, wij willen ook. Mm. En ja, wat dat betreft hebben we dus de luxe dat we kunnen kiezen. Ja, ja, ja, dat is mooi. Een soort mond-op-mond reclame is het eigenlijk. Jazeker. Ook. Ja, ja, ja. En ja, het circuitje is natuurlijk niet zo groot, men kent elkaar en dan gaat dat makkelijk. Ja, je zei in het begin al, je hebt een prachtige plek, dus daar willen mensen ook graag komen spelen. Ja, zeker. Ja. En behalve dat de plek prachtig is, kijk, wij programmeren in principe kamermuziek. Ja. En kamermuziek komt in een relatief vrij kleine, bescheiden ruimte het beste tot zijn recht. En als dan de akoestiek daar ook nog goed is en de sfeer prettig, ja, dan is het sommetje snel gemaakt. Ja, dan kan je niet meer anders dan naar het Huis de Poort komen. Wanneer kunnen mensen daar terecht voor dit concert? Voor dit concert kunnen ze terecht op vrijdagavond 8 september. Dus, en ze kunnen kaarten kopen en meer over het concert lezen op onze website. Dat is www.thuisdepoort.nl. Daar staat ook op hoe je aan kaartjes kan komen. Ja, ja. Dan kun je alle informatie vinden. En als het kan, zijn er ook nog wel kaarten aan de zaal te verkrijgen. Maar beter is van tevoren, dan weet je zeker dat je een plekje hebt. Precies. Als je lekker wilt zijn, dan zou ik dat altijd doen. Ja, zo is dat. Dan kunnen mensen daarvan genieten. En we zijn aan het eerste van de reeks. De hele reeks gaat weer in het hele seizoen door. Ja, we hebben een prachtige programmering. Die loopt tot en met mei. Okay. En ook daarvoor geldt weer, kijk op die site eens of zien dat daar fantastische dingen bij zitten. En voor de kenners echt een paar, ik mag wel zeggen, het neusje van de zalm van dit soort muziek hebben op het programma staan. Ja, dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt, dat het neusje van de zalm is en op een prachtige plek, zoals al een keer eerder gezegd. Zeker weten. Dankjewel voor deze informatie, Ad van der Kouwen namens de Stichting Het Huis te Poort over filosofen in de muziek. En heel veel succes, heel veel plezier ook bij het eerste concert van deze reeks die je weer gaat geven. Ce soir, je viens me glisser dans tes rêves, dans cette mer que le désir soulève. Laisse-moi faire de toi mon trésor, comme Harpagon à genoux sur son or. Des paupières de fièvre sont à moi, sont à moi. Des frayeurs, des rêves sont à moi, sont à moi, sont à moi. Vers d'autres affaires, je sais toujours où tu es sur la terre. Je gagne toujours au jeu comme un maillard, les yeux bandés même quand il fait noir. Tes hanches qui m'enchaînent sont à moi, sont à moi. Tes yeux en colère sont à moi, sont à moi, sont à moi. Sur mes falaises où mon amour se promène à son aise, même si ce n'est que pour nous regarder. Un accident est si vite arrivé. Tes jours dans la lumière sont à moi, sont à moi. Tes nuits, leurs mystères sont à moi, sont à moi, sont à moi. De tout.

finding it hard to see. There's no straight lines out on this open sea. No way back home, only places to be. It's a wondrous world, but it's got the best of me. Got the best of me. A given, I let the rhythm ease my mind. I pulled the cold out of the dark, and I poured the darkness on the light. But I wanted more. Don't we all dissolve into the night, only to wake up in the morning untied? But all the blessed pieces would have been dust now for some time, and the rest it carries on, all imperfect and just fine. Another season gone. Do I belong to them or they to me? The reflections belong to the stars or to the sea. How do I let go of yesterday and yet to be? With these windblown eyes, find it so hard to see. There's no straight lines out on this open sea. Back home, only places to be. It's a wondrous world, but it's got the best of me, got the best of me. I won't be back here for a while. I put his ashes where he wanted, and I kept some by my side. Surfen en muziek maken, dat is het wel voor Jack Johnson. Je hoorde hem hier met Windblown Eyes van zijn album Meet the Moonlight. We gaan naar ons volgende onderwerp. In een nieuwe online campagne vragen cabaretier Vincent Bijlo en blindfluencer en toekomstig burgemeester Tjarda Struik aandacht voor de problemen waar mensen met een visuele beperking mee kampen. Tira Cox praat erover met Annemijn Zumbrink van het Bartimeus Fonds. Welkom in de uitzending, Annemijn. Ja, dankjewel. Annemijn, visuele beperkingen, dat is eigenlijk geen onbekend fenomeen. Waarom nou een campagne? Wat is daar het doel van? Nou ja, die campagne is dat veel mensen met een visuele beperking toch nog wel tegen allerlei problemen aanlopen in het dagelijks leven. En met deze campagne willen we daar aandacht voor vragen. En we willen tegelijk ook mensen uitleggen hoe we dus onze samenleving veiliger en toegankelijker kunnen maken voor mensen met een visuele beperking. En dat willen we dan onder andere doen door praktische tips te delen. Nou hoor ik je zeggen, ze lopen nog steeds tegen heel veel dingen aan. Kun je een paar voorbeelden schetsen? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, wat bijvoorbeeld toch nog wel vaak gebeurt, is dat mensen met een visuele beperking eigenlijk dan ongevraagd geholpen worden. Dat is dan bijvoorbeeld wat Vincent Bijlo is overkomen ooit een keer in een bus. En dat is dus ook een situatie die terug gaat komen in de campagne, een van de campagnevideo's. Hoe ziet de campagne eruit? Wat kunnen we verwachten? Nou, de campagne die bestaat uit een aantal video's die we dus online gaan verspreiden via social media. En in de video's komen dus verschillende onderwerpen aan bod. Dus bijvoorbeeld de video van Vincent in de bus. Nou ja, dat heeft dan te maken met mobiliteit en reizen. Ja. We gaan ook nog een video maken die te maken heeft met onderwijs. Dus die gaat over kinderen. En we gaan ook nog onder andere een video maken die heeft te maken met vrije tijd. En dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar ook dat is voor mensen met een visuele beperking vaak best nog een probleem. Dat het toch moeilijk is om eens een avondje uit te gaan. Bioscoop, theater, een museum of een dagje naar een pretpark. Maar ook dingen als sporten. Heel veel is toch nog niet echt goed toegankelijk dan voor mensen met een visuele beperking. Dus ook daar kan nog wel heel veel verbeterd worden. Ja, is daar genoeg oog voor, vind je? Of is het nu echt wel nodig dat we daar de aandacht even op vestigen? Ja, wij als Bartimeusfonds vinden wij zeker dat daar nog veel meer aandacht voor kan zijn. En wij horen dat natuurlijk ook van mensen met een visuele beperking zelf, ja. Ja. Is die campagne in de week van 2 tot 7 oktober. Dat is tevens de week van de toegankelijkheid, begreep ik. Ja, nou dat is de, zeg maar, dan starten we met de campagne. Ja. Maar het is wel een campagne die langere tijd loopt. Ja, gelukkig, want ik dacht al, wat is het kort. Ja. Nee, maar in die week is de start. Ja. Maar Hij gaat echt voor langere tijd doorlopen, ja. Ja, en in diezelfde week die ik net noemde, die 2 tot 7 oktober, komen misschien wel andere beperkingen aan bod. Want het is dan de week van de toegankelijkheid. Ja, klopt. Dat is inderdaad een week waarin gewoon aandacht wordt gevraagd voor de toegankelijkheid van onze samenleving. Voor mensen met een beperking. Wat voor beperking dan ook, ja. Ben je wel tevreden over wat er in de openbare ruimtes aan gedaan is? Met ribbeltjes op de stoepen en dergelijke? Nou ja, dat is natuurlijk wel een basis. Maar het kan echt nog wel veel beter. Ja, het kan veel beter. En wat er ook nog heel vaak gebeurt, is dat er dan wel ribbellijnen liggen, hè, die dus blinden of slechtzienden dan met hun taststok kunnen volgen. Maar dat daar dan heel vaak nog fietsen op staan, of auto's, of reclameborden. Of scooters, dus, ja. Ja, precies. Dus dat zijn dingen, dat kan echt allemaal nog veel beter, ja. Dat mensen daar toch gewoon nog beter aan denken, om dat dan bijvoorbeeld even vrij te laten, ja. Ik weet wel van gemeenten dat die wel eens iemand op pad sturen met een blinddoek op en dan wel iemand daarnaast. Ja. Om te kijken, wat gebeurt er nou als je van A naar B wil? Welke hobbels ervaar je, wat zou beter kunnen? Nou, je hebt het toch weer even heel goed duidelijk gemaakt. We gaan die campagne zeker in de gaten houden. Ja. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Annemijn Zumbrink van het Bartimeusfonds, over de campagne over blind zijn. Dank je wel. Is het stil in huis?

1970 was het jaar voor Laura Nyro en Up on the Roof. Ons volgende onderwerp. In de tentoonstelling Vlucht verbeelden kunstenaars wat vluchten en in wanhoop je land verlaten met mensen doet. Herman de Bruin praat met kunstenaar en de curator van de tentoonstelling, Suus Zweekhorst. Ja, dat klopt. Ik ben de curator. Ik heb dus het initiatief genomen om met een aantal kunstenaars dit thema over het voetlicht te brengen door een tentoonstelling. Ja, dan hebben we het over vluchten, dan hebben we het niet over vliegtuigen. Nee, we hebben het over echt vluchten voor allerlei akelige dingen in de wereld. En, nou ja. Ja, het is niet voor niks dat je vlucht. Het is een verschrikkelijke situatie. Mm-hmm. En die emotie moest ik kwijt op doek of papier. En zo gaat dat. En ik heb van de collega's die meedoen met deze tentoonstelling, geldt dat ook. Die hebben ook uit emotie hun verbeeldingen gemaakt. Ja. Hun verbeelding van wat het is om te vluchten. Het gaat om mensen die in nood zijn. En Nederland doet al niet alles eraan. Dat is, we lopen een beetje wij willen het perspectief dus anders zien dan via cijfers en beleid en via dat soort. En als kunstenaar laat je dat in de kunst zien. Ja, dat laat je zien. Ja. Kunnen mensen zich daar dan identificeren met die moeilijkheden die die vluchtelingen hebben? Ik ga ervan uit dat dat gebeurt, ja. Maar er zijn dus verschillende kunstuitingen in deze tentoonstelling. Klopt. Te zien. Ja. Verschillende kunstenaars bij elkaar gebracht. Ja, van wie ik het wist. En er zijn er nog veel meer hoor die ermee bezig zijn. Maar van wie ik het wist en ook al een keer werk gezien had. Die heb ik gevraagd, doe je mee? Het was in Cadmium een kans om het te doen. Om met een aantal mensen dit op touw te zetten. En met z'n zevenen vullen we die zaal wel mooi. En er is een installatie en daar zijn, met een video. En er zijn installaties van voorwerpen die in de ruimte staan. Maar er zijn ook afbeeldingen op de muur. Dus, op de muur, dus geen schilderijen? Schilderijen dus. Schilderijen aan de muur. Ja. Dacht even, muurschilderingen. Ja. Nee, gaat het niet. Nee. Cadmium in Delft. Cadmium in Delft, ja. Dat is een kunstenaarscentrum, of een kunstcentrum. Ja. Die maandelijks een tentoonstelling heeft in de zaal op de eerste verdieping. Mm-hmm. En verder is dat vooral bedoeld voor Delftse kunstenaars. Een groot deel van mijn groep is ook Delftse kunstenaar. Maar introducees mogen er ook meedoen. Ja, ja, en die zijn er nu ook? Of, ja. Er komt iemand uit Zeist. Een echtpaar die een prachtige installatie heeft gemaakt. Ja, ja. En iemand uit Den Haag die wel lid is van Cadmium. En ik ben zelf uit Rijswijk. Ik ben ook lid van Cadmium. Ook lid van Cadmium natuurlijk. Ja, ja. Een mooie plek om daar een tentoonstelling te houden, vlakbij het Prinshof. Hè? Ja, prachtige plek. Ja. Is het dan zo dat mensen die komen, zien ze dan meteen dat het thema is vlucht en kan je het daar uithalen uit al die uitingen die er zijn? Of moet je daar dan wat uitleg bij hebben? Het is niet zo heel abstract hoor. Nee? Nee. Okay. Nee, en buiten staat er al een affiche en daar zie je al een soort voorstelling van vluchtende mensen en de trap op en dan kom je midden in de vluchtelingenvraagstuk terecht. En dan kan je meteen even zien hoe de vluchtelingen en weer even bepaald worden bij de moeilijkheden die die mensen hebben. Ja, het is vanuit het perspectief van de vluchteling Ja, ja. Oh, dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Dat, dus die staat centraal. Die als eerste wordt gezien. Ja, en dat precies. Is in de politiek soms wel eens anders. Ja, dat is uitgelegd. Ja. Dat is heel anders. Ja. En dan is het meer van, kom niet in mijn achtertuin. En, ja. Ja, nou, we moeten even kijken hoe de politiek in het toekomst gaat. Want het is nu een beetje demissionair. Dus kijken wat het gaat worden. Ik ben al jaren bezig om hier aandacht voor te vragen. En dan zijn heel veel mensen zijn het er ook mee eens. Ja. Alleen, het vertaalt zich niet naar de echte opvang. Nee, en de mensen die aan de knoppen draaien, die doen het anders. Ja, die hebben een andere benadering. Ja. Dan de tentoonstelling in Cadmium Vlucht. Dus daar wordt aandacht gevraagd en mensen kunnen zich weer verdiepen in het probleem van de vruchteling. Dat in ieder geval. Ja. Iets op de website staat? Cadmium heeft een website. Ja. En cadmium.nl. En daar wordt de tentoonstelling beschreven. En ook de deelnemende kunstenaars worden daar kort weergegeven. En daar staat ook op wanneer die open is. Ja. En tot hoe lang loopt die eigenlijk? Ja, tot en met 1 oktober. 1 oktober. In Cadmium zei ik al, Suus Zweekhorst, curator van deze tentoonstelling. En zelf ook beeldend kunstenaar. Dank voor het gesprek en heel veel succes met de tentoonstelling. From a phone booth in Vegas, Jesse calls at 5 a.m. to tell me how she's tired of all of them. She says, baby, I've been thinking about a trailer by the sea. We could go to Mexico, you, the cat, and me. We'll drink tequila and look for seashells. Now doesn't that sound sweet? Oh, Jesse, you always do this. Every time I get back on my feet, Jesse, paint your pictures about how it's gonna be. By now I should know better. Your dreams are never free. But tell me all about our little trailer by the sea. Jesse, you can always sell any dream to me. Oh, Jesse, you can always sell any dream to me. I say Moses, he's just fine. But he used to think about you all the time. We finally took your pictures down off the wall. Jesse, how do you always seem to know just when to call? She says, get your stuff together, bring Moses and drive real fast. And I listen to her promise. I swear to God this time it's gonna last. Jesse, paint your pictures about how it's gonna be. By now I should know better. Your dreams are never free. But tell me all about our little trailer by the sea. Jesse, you can always sell any dream to me. I love you in the sunshine, lay you down in the warm white sand. And who knows, maybe this time things will turn out just the way you planned. Pictures about how it's gonna be. By now I should.

just a place where we used to live. It's just a place where we used to live. Now in another town, you lead another life. And now upstairs and down, someone else's wife. Here in the dust, there's not a trace of us. Just a place where we used to live. It's just a place where we used to live. It's just a place.